Informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. Pkao TFI z grupy Pkao Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 210 miliardów złotych na tarczę antykryzysową. Prezydent i premier przedstawili założenia pakietu pomocowego dla firm. 22 uczniów trafiło na kwarantannę w Zabrzu. To grupa, która przez kilka dni próbowała dotrzeć do Polski z Hiszpanii. Uwaga na oszustów, którzy wykorzystują koronawirusa, żeby nieuczciwie zarobić. Rozsyłane są m.in. fałszywe SMS-y czy maile. Mikropożyczki, gwarancje kredytowe, odroczenie płatności oraz dofinansowanie do pensji pracowników w wysokości do 40%. W ten sposób rząd chce przeciwdziałać gospodarczym skutkom walki z koronawirusem. Dwie godziny temu tak zwaną tarczę antykryzysową przedstawili wspólnie prezydent i premier. Tarcza przewiduje również wsparcie dla jednoosobowych firm oraz dla zatrudnionych na tak zwanych śmieciówkach. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Karolu, na czym to wsparcie ma polegać? Część osób zatrudnionych jako firmy na umowę o dzieło albo umowę zlecenie będzie mogła liczyć na dofinansowanie w wysokości do 80% pensji minimalnej. Przez stan zagrożenia epidemicznego wielu Polaków utraciło bowiem część albo całość dochodów. Tarcza antykryzysowa ma pomóc im w tym, by przetrwali ten kryzys, mówił premier Mateusz Morawiecki. Znaczna część gospodarki światowej po prostu zamarła, po prostu uległa przymrożeniu. Chcemy, żeby te przedsiębiorstwa mogły później odbudować swój portfel zamówień, portfel zleceń, usługi. Pakiet antykryzysowy przewiduje również inwestycje w sektor medyczny warte 7,5 miliarda złotych. Rząd kupi za to na przykład nowy sprzęt. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z niedoborów sprzętu medycznego w szpitalach, które walczą z koronawirusem. Jego zdaniem nie jest to jednak kwestia pieniędzy, ale dostępności tego wyposażenia. Poszukujemy ich w tej chwili wszędzie na świecie, gdzie się tylko da. Skontaktuję się dosłownie w najbliższym czasie z panem prezydentem Chin, którego po prostu poproszę o to, aby oni udostępnili nam więcej tego typu wyposażenia. Rząd w ramach tarczy antykryzysowej chce również zwalczać nadmierne podwyższanie cen, uruchomić inwestycje w samorządy i sektor medyczny oraz stworzyć zabezpieczenie dla środków, które znajdują się w depozytach. A relacjonował Karol Surówka. Jak podała też kancelaria premiera, rządowy pakiet pomocowy dla firm przewiduje czasowe przywrócenie w niedzielę zaopatrzenia sklepów i handlu. W Polsce zakażonych koronawirusem jest 246 osób, spośród nich 5 zmarło, to ostatnie dane. Do Polski wróciła grupa młodzieży z Zabrza, która była na praktykach w hiszpańskiej Kordobie. Do kraju jechali przez 4 dni. Najpierw chcieli lecieć samolotem, ale to się nie udało. Ostatecznie jechali autobusem. Teraz 22 uczniów przejdzie dwutygodniową kwarantannę. Młodzież trafiła do Bursy. Już wypoczęła, w sensie takim emocje zaczynają z nich schodzić. Umieściliśmy ich w jednym miejscu, zapewniliśmy nadzór medyczny nad tymi osobami. Ich stan zdrowia jest kontrolowany 2 razy dziennie. Czują się dobrze. Mówił Artur Nowakowski z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Zabrzu. Jak wcześniej informował MSZ, nadal około 30 tysięcy Polaków w różnych częściach świata czeka na powrót do kraju. Dziennie w ramach akcji Lot do domu samoloty PLL Lot przewożą do Polski kilka tysięcy rodaków. Od niedzieli z oferty specjalnych rejsów skorzystało ponad 8 tysięcy pasażerów. Oszuści wykorzystują epidemię koronawirusa i podejmują różne próby, aby wyłudzić nasze pieniądze. Coraz więcej instytucji ostrzega, nie dajmy się naciągnąć. Jak mówi Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów, epidemia zbiegła się w czasie z okresem rozliczeń podatkowych i to oszuści też próbują wykorzystać, wysyłając fałszywe SMS-y lub maile. Z treści tych wiadomości wynika, że należy uiścić pewną opłatę, to jest jakaś zaległość podatkowa, czy tak jak ostatnio informacja o tym, że należy dopłacić 2 zł i 44 grosze na mikrorachunek podatkowy. Oczywiście nie należy tego robić. Proszę bardzo na to uważać, dlatego że bardzo często w tych SMS-ach czy mailach pojawiają się też linki, które prowadzą do stron, które z kolei mogą zainfekować nasze urządzenie, mogą wyłudzać dane. A do tematu wrócimy w popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki, które rozpocznie się już za godzinę. Jest termin nowych wyborów w Strzyszowie koło Wadowic. To wybory uzupełniające. Mieszkańcy mieli wybrać przedstawiciela Rady Gminy. O przesunięcie głosowania poprosiła Państwowa Komisja Wyborcza. Nowy termin głosowania to 19 kwietnia, zapowiada Szymon Durman, wójt Strzyszowa. decyzja bardzo potrzebna i bezpieczna dla mieszkańców, bo no, podejrzewam, że mieszkańcy no, u nas stosują się do zaleceń i no, siedzą w domach i tak by pewnie nie przyszli głosować. Pod znakiem zapytania jest też organizacja kolejnych głosowań. Pod koniec marca wybory uzupełniające zaplanowano w gminach Niedźwiedź oraz Biały Dunajec. Z kolei później ma być referendum w sprawie odwołania burmistrza Skały. Ponad 200 razy policjanci w Rosji natrafili na przypadki naruszenia domowej kwarantanny. Stołeczne służby porządkowe poinformowały, że do przeciwdziałania roznoszeniu koronawirusa włączono tysiące kamer z systemem rozpoznawania twarzy. Według szefa moskiewskiej policji Olega Baranowa mieszkańcy miasta są obecnie pod szczególną obserwacją. Dotyczy to przede wszystkim tych rejonów, w których przebywają osoby objęte domową kwarantanną. Każdy krok obserwuje 178 tysięcy kamer, a w najbliższych miesiącach zostanie zainstalowanych jeszcze 9 tysięcy. Każda osoba oficjalnie zarejestrowana jako odbywająca domową kwarantannę jest wnoszona do specjalnej bazy danych. Program komputerowy podnosi alarm, gdy tylko twarz takiej osoby uchwyci któraś z miejskich kamer. Dzięki temu systemowi wykryto już ponad 200 osób objętych izolacją, które wyszły z domu. W Moskwie i innych miastach Rosji wciąż jest niska świadomość zagrożenia epidemicznego. Rosyjskie służby apelują o ograniczenie wychodzenia z domu, opiekę nad seniorami i zachowanie najwyższego poziomu dbałości o higienę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem, w nocy i jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na północy, a później także w centrum przelotne opady deszczu. Nad morzem porywisty wiatr, na Bałtyku sztorm. Na termometrach od 11 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Hirek Drona nadal towarzyszą Państwu w specjalnym programie Trójki. Zostań w domu z Trójką. A my słuchamy Czesława Niemena. Przyjdź do mnie, przyjdź na noc. Przyjdź do mnie, przyjdź na noc. Cóż, warta noc, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż, warty dzień, kiedy zbladł słońca blask i tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, wołam cię. Taką noc, kiedy lśnią setki gwiazd. Przyjdź taki dzień, kiedy znów staje brzask. Thank you.

stay. California Dreaming i grupa Mamas and Papas o tym, co się dzieje w tej chwili w Kalifornii. Mam nadzieję, że dowiemy się za chwilę, dlatego że po drugiej stronie naszego trójkowego telefonu Jerzy Gustek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jerzy, miło słyszeć. Wzajemnie. Powiedz mi, czy rodzina zdrowa i czy ty jesteś zdrowy? Tak, wszyscy zdrowi. Mieliśmy jakieś tam drobne przeziębienia, ale nic poważniejszego. Jerzy mieszka w miejscowości Sarasota na Florydzie. Powiedz, czy u was jest widoczna epidemia, czy koronawirus dotarł na Florydę? Dotarł na Florydzie, jest 7 potwierdzonych przypadków śmiertelnych w wyniku choroby na koronawirus. A powiedz mi proszę, gdzie ta epidemia jest najmocniejsza w Stanach Zjednoczonych, na terenie Stanów Zjednoczonych? Ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że ta epidemia nie jest jeszcze w Stanach Zjednoczonych szeroko rozprzestrzeniona. Do tej pory jest około 6,5 tysiąca potwierdzonych przypadków zachorowań. Ogólnie około 100-110 osób zmarło w wyniku tej epidemii. Natomiast są 3 epicentra, począwszy od stanu Waszyngton, stan Nowy Jork i Kalifornia. To są 3 miejsca, w których jest największy zasięg tej choroby. Czy podobnie jak w przypadku Niemiec, Artur Wichniarek nam dzisiaj o tym rano opowiadał, zarządzanie tym kryzysem jest skoncentrowane w poszczególnych stanach, czy następuje generalne zarządzanie na przykład z miejsca prezydenta Donalda Trumpa? Rząd federalny ma wiodącą rolę w powstrzymaniu rozprzestrzenienia, natomiast Stany, z racji tego, że jest dosyć duże zróżnicowanie w ilości zachorowań, mają swoje lokalne jurysdykcje, w którymi się zajmują, i tu oczywiście Nowy Jork jest na pierwszym miejscu, gdzie gubernator Cuomo wprowadza jak największe zaostrzenia, natomiast rząd federalny w tej chwili działa na zasadzie stimulus package, czyli wprowadzenia pomocy federalnego rządu do small business, big business i zwykłych obywateli również. Zostały obiecane wręcz pieniądze, które mają być przekazane do indywidualnych osób, jeżeli chodzi o rząd federalny i administrację Trumpa. No właśnie, na wszystkich dzisiaj od samego rana, przynajmniej w Polsce, olbrzymie wrażenie robi kwota, którą prezydent Trump przeznaczył na pomoc ofiarom tej epidemii. 1 bilion dolarów amerykańskich. To jest po prostu jakaś niewyobrażalna kwota, czyli dokładnie tyle, ile cała Unia Europejska, mniej więcej oczywiście, przekazała na pomoc swoim obywatelom. Skąd te pieniądze się wezmą? Oczywiście wezmą się z podatków. Nie ma innego źródła pieniędzy. Rząd nie posiada własnych pieniędzy, posiada pieniądze podatników. Natomiast zagrożenie, które przedstawia koronawirus, jest na tyle realne, że rząd nie przyjmuje żadnych ryzyk, jeżeli chodzi o sposób walki z tym. W związku z tym jest to wszystko po to, żeby uratować nie tylko populację, ale również i ekonomię, która w wyniku tej całej epidemii zostaje zatrzymana praktycznie. W Polsce panuje mit American Dream. Powiedz mi, czy w tych trudnych czasach czegoś na przykład w sklepach brakuje, jakiegoś towaru? Tak, oczywiście po pierwszej fali tak zwanych panic buys, czyli ludzie wykupili środki czystości, łącznie z papierem toaletowym do stopnia już żartu w tej chwili, to obrasta, gdzie ludzie postują na social media obrazki zawiniętych samych siebie w papier toaletowy, twierdzą, że są bogaci. Natomiast jeżeli chodzi o jedzenie, to jak na razie dostawy są na normalnym etapie. Troszeczkę towarów jest mniej w sklepach, ale to wynika z tego, że sklepy po prostu nie były przygotowane na taki wielki natłok ludzi, którzy nagle będą robić zapasy. Natomiast wszyscy zapewniają, że dostawy będą kontynuowane. Sklepy ograniczyły godziny tylko po to właśnie, żeby móc obsłużyć dodatkowe dostawy towarów. Gdybyś miał z punktu widzenia Polaka mieszkającego na terenie Stanów Zjednoczonych zaapelować do Polaków o coś, to o co byś zaapelował? O rozsądek, i to rozsądek w nie uleganiu panice, ale także w codziennym życiu, przestrzeganiu zasad higieny, a także to, co zostało zalecone, czyli social distancing. Czyli po prostu niekoniecznie, żeby nie zbliżać się do skupisk ludzi, nie tworzyć skupisk ludzi, nie gromadzić ludzi, nie chodzić w miejsca, gdzie nie musi się chodzić w danym momencie. Jak to powiedział prezydent Donald Trump, enjoy your living room, czyli ciesz się swoim własnym dużym pokojem. Bardzo Ci dziękuję za te relacje. Jerzy Gustek, Stany Zjednoczone, Sarasota, Floryda. Dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Przede wszystkim oczywiście zdrowia. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się zdrowie. Pokażę Ci trochę magii. Znam zaklęcia na znikanie prawdy. Unosimy się ponad miastem. To takie trudne, nie to takie łatwe. Kierunek dance floor, ale tu jest gęsto. Do parkietu już przyklejam się pod deswą. A substancje są taksówkarzem. Rzeczywistość służy do rozcieńczania marzeń. Taksówki jak rydwany wiozą królów nocy. Basy robią dziury w głowach, słyszę już kolory. Czy potrafisz je zobaczyć? Biały, niebieski, szary, zdejmuję okulary. Realizm magiczno-cyniczny i trochę mi już śnieży na wizji. Gdzie byliśmy, nie prowadzę statystyk. Opowiedz mi wszystko o wszystkim. Światła pulsują tak cholernie rytmicznie. To miasto to nie Detroit, ale ma ambicje. Weekendy są, by popełniać błędy. Nocne taryfy z opłatą w dniu następnym. Taksówki jak rydwany wiozą królów nocy. Basy robią dziury w głowach, słyszę już kolory. Czy potrafisz je zobaczyć? Biały, niebieski, szary, zdejmuję okulary. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Natalia Grosiak i zespół Micro Music. Bardzo Państwo zaniepokoili się tym, że rzeczywiście w tym roku męskiego grania może nie być. Trzymamy kciuki, żeby to wszystko się jakoś uspokoiło i żeby no chyba najsłynniejszy cykl koncertów z polskimi artystami odbył się. Pamiętajmy, że od początku patronem tego wydarzenia jest Radiowa Trójka. Zatem, żeby odczarować, żeby wszystko się udało, taka męsko-graniowa pareczka. Poddajcie się, dziewczyny. Zostań w domu z Trójką. W tej chwili wielu Polaków łączy praca zdalna. Według najnowszych badań jednak tylko co trzeci badany preferuje zatrudnienie w modelu całkowicie zdalnym. Najbliższe tygodnie stanowią wielki test tej formy pracy. Elżbieta Korczyńska rozmawia z Aleksandrą Skwarską, ekspertem pracuj.pl, które przeprowadziło te badania. Nigdy wcześniej tak wiele firm nie musiało mierzyć się z koniecznością, by przenieść część lub nawet całość swoich operacji do świata wirtualnego. Według badań, które przeprowadziliśmy jeszcze przed sytuacją z tak zwanym koronawirusem, aż 82% badanych postrzegało tę formę pracy pozytywnie. I mimo licznych wyzwań związanych z pracą zdalną, dla respondentów stanowi ona bardzo duży atut pracodawcy na tle innych. Takie kryzysowe sytuacje wyrzucają ludzi z ich strefy komfortu. Barbara Stawarz, psycholog. Wtedy, kiedy trzeba zmieniać nawyki, różne stereotypy, ponieważ okoliczności nas do tego zmuszają. Taka zmiana w sposobie wykonywania pracy przyspieszy, ponieważ już mamy takie doświadczenia i ludzie się do tego przekonają. Aż 79% badanych Polaków było bardziej skłonnych starać się o zatrudnienie w firmie, która oferuje właśnie taki model pracy. Zdecydowanie mniej przebadanych przez nas Polaków gotowych było poświęcić się pracy zdalnej na pełen etat. Tylko 33% respondentów uważało, że idealne miejsce zatrudnienia oferuje pracę całkowicie zdalną. Ponad połowa preferowała model mieszany, głównie w biurze, ale z możliwością wyboru innego miejsca w razie potrzeby. Jakie są plusy pracy zdalnej? Sporo stresów w pracy wynika z relacji między ludźmi. Z tego, że siedzimy w jednym pokoju, w jednym pomieszczeniu z osobą, która działa na nas, denerwuje nas, nie lubimy tej osoby. W związku z tym ta bliskość fizyczna przede wszystkim, praca w jednym pomieszczeniu może wpływać tak na ludzi, że oni się po prostu źle psychicznie czują. No i to zostanie wyeliminowane. Jest też inna sprawa. Ludzie mają na przykład problem z tym, że daleko muszą jechać do pracy, a pracę mogą wykonać oczywiście w domu. Większość badanych Polaków za kluczowy element tego modelu wskazało elastyczny czas pracy, a także brak konieczności tracenia tych dodatkowych minut na dojazdy. Drugą znaczącą zaletą jest możliwość sprawniejszego łączenia pracy zawodowej z obowiązkami domowymi, a co trzeci respondent natomiast docenił, że dzięki pracy zdalnej można wybrać miejsce, w którym się pracuje, a także lepiej skoncentrować się na obowiązkach. A jakie są pułapki pracy zdalnej? To jest odwlekanie, czyli brak samodyscypliny. Potem może się okazać, że brakuje tego czasu na to, żeby tę pracę wykonać. Może też być taki problem, że jest bardzo dużo takich działań wymagających współpracy z innymi osobami. I na przykład mogą być takie problemy dotyczące komunikowania się. Warto zauważyć jednak, że tylko 7% respondentów preferowała pracę całkowicie ograniczoną do biura. Czy po epidemii może się coś zmienić, jeżeli chodzi o sposób pracy w firmach? Na pewno się coś zmieni. Dlatego, że część ludzi pokona taką psychologiczną wewnętrzną barierę związaną z tym, że można pracować zdalnie przy użyciu telefonu czy komputera i uważam, że taka przyszłość nas czeka. Może się okazać, że efektywność takiej pracy, nie wszystkich oczywiście, bo usługi jednak szczególnie związane z kontaktem z człowiekiem, jednak będą musiały być, bo nie wyobrażam sobie, żeby fryzjerzy pracowali zdalnie, ale większość prac może rzeczywiście się przenieść na pracę zdalną, bo może się okazać, że ludzie są bardziej efektywni. Z psychologiem Barbarą Stawarz rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Przez internet nie tylko się łączymy, ale również możemy organizować wspólne akcje. I proszę posłuchać wpisu ze strony z Twittera klubu MKS Miedź Legnica. Ręce same składają się do oklasków. Kibice Miedzi po raz kolejny udowodnili, że zawsze można na nich liczyć. Tym razem nasi kibice pomogli legnickiemu pogotowiu ratunkowemu, przekazując niezbędne środki ochrony. Szacunek. Ultras Miedź Legnica. Okazało się, że kibice się po prostu skrzyknęli w internecie, zebrali ponad 15 tysięcy złotych i kupili za to maski i niezbędne dla pogotowia środki. Przykład dla kibiców z całej Polski. Ryba and the Witches. A propos ryby. Jest nas mniej, dużo mniej, ale jesteśmy introwertycy. Cieszę się, że obecna sytuacja pokazuje ekstrawertykom, jak to jest być zmuszanym do stylu życia, który nie jest ich własnym. To całe wyjdź z domu, wyciąganie na imprezy, wszystko z tobą okej, a co ty taki aspołeczny i tak dalej. A my, introwertycy, jesteśmy teraz jak ryby w wodzie, napisał pan Andrzej. Chciałbym móc dotykać rąk, tak bardzo boisz się, wiem. A miłość ślepa jest i dobrze wiesz. Banalne kwestie nie dla ciebie. Widziałem cię dziś w parku na mieście, każdej z młodych dziewczyn rąk. Mówiłem ci, jak bardzo jest. Wolę to mieć niż tylko siebie. Zostało nam coś z tamtych dni, gdy było nas jeszcze trochę więcej. Myśli głęboko gdzieś prowadzą mnie tylko do ciebie. Daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd. wybrać, jaki chcę. Jak każda z tym prowadzi mnie, zostaj mi myśleć, że tylko tobie. A o tym, jak będzie łatwo, wiesz. O tym, jak będzie ciężko też. Obrócę wszystko w jakiś żart. Solaris i grupa Bluszcz. Teraz pytanie od jednego z naszych słuchaczy. Czy wiem, jakie książki najlepiej sprzedają się w czasach epidemii? Otóż spojrzałem na jednego z największych dystrybutorów w Polsce i okazuje się, że pierwsza trójka to Ekstradycja Remigiusza Mroza, Dylemat i kolejne 365 dni Blanki Lipińskiej. Dosyć mam pytań tego typu, jak jest. Dosyć mam pytań tego typu, jak to słychać. Dosyć mam pytań tego typu, jak to. Dosyć mam pytań tego typu, jak jest. Dosyć mam pytań tego typu, jak to. Nie pytaj mnie, ja gram. Tak, bo taki mam plan. Nie pytaj mnie, ja gram. Nie pytaj mnie, ja gram. Tak, bo taki mam plan. Nie pytaj mnie, ja gram. Lublin Street Band. Mam dość pytań. To wykonawca i tytuł tego właśnie nagrania. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Hirek Wrona dziękują Państwu za ostatnie 5 godzin na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zostańmy w domu. Do usłyszenia. Nie patrz jak ja tańczę, wino z siarą zgubi cię. Nie ma pomarańczy, ta prywatka to nie sen. Nie patrz jak ja tańczę, nie tu się do snu. Bardzo fajny człowiek, ten za z tobą przyszedł tu. Chciałaś to odeszłaś, ci panowie śmiali się. Teraz mam gdzie mieszkać, bez ulotek pusto tu jest. Naprawdę fajny facet patrzy na mnie wciąż. Patrzy, nie potrafię, choćby słuchał całą noc. Szur przez mur i piwnice, i piwnice są za małe dla służb, i są już za nim, są tuż, tuż strach i teraz. Nie patrz jak ja tańczę, ta prywatka to nie sen. Same smutne twarze, gdy tak dobrze bawię się. Nie patrz jak ja tańczę, nie ukrywaj łez. Oto pomarańcze, takie kochasz, proszę jedz. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dlaczego warto wędrować? To pytanie do mojego gościa, członka honorowego PTTK Andrzeja Gordona, który niedawno gościł na antenie Trójki. Dlaczego warto wędrować? Mi się wydaje, że przede wszystkim dlatego, żeby poznać Polskę, poznać siebie, poznać ludzi, z którymi się wędruje. To są wszystkie te trzy podstawowe wyznaczniki. A co ta wędrówka daje? To daje zdrowie, daje tężyznę, daje pewien spokój. Kiedy ma się wzrok zawieszony na zielonych ścianach lasu, na zielonych łąkach, patrzy się na wody, to w jakiś sposób człowiek się uspokaja. czuje się jakby silniejszy, czuje się częścią również tej wspaniałej polskiej przyrody, ale wędruje się także dla prawdy o Polsce. Odkrywa się rzeczy nie zawsze znane. W podręcznikach mamy pewną średnią podaną, a jak się wędruje, to się ogląda różne miejsca interesujące. Wędruje się po prawdę o naszej ojczyźnie, prawdę także o sobie. Odkrywamy siebie na nowo, odkrywamy się w wędrówce i odkrywamy tych, którzy z nami wędrują. Ja bym chciał wszystkich zachęcić do takiego wędrowania, czy to na rowerze, czy kajakiem, czy pieszo. Na nartach. Bo nie mówię o zjazdowych, bo tutaj tu jesteś już najmistrzem. Zachęcam do takiego wędrowania, nagle wtulenia się w inny sposób w Polskę. To jest istotne i odkrycia także, w czym jesteśmy silni. Jeżeli ktoś potrafi w wędrówce przejść ponad 20 kilometrów pieszo, potrafi poddychać tą wonią lasu, to zupełnie inaczej wraca i wierz mi, jak się wędruje, to zupełnie inaczej się patrzy na drugiego człowieka. Jest pewien spokój, pewna radość. Jesteśmy bardziej ludzcy na tych turystycznych szlakach, o które dba nasze Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Jeżeli by ktoś chciał dobrze zaplanować tą wyprawę, to zachęcam do odwiedzenia regionalnych pracowni krajoznawczych przy oddziałach. Tam im pomogą, powiedzą, pokażą. Ważne jest, że poprawiamy sobie nastrój. Ja myślę, że teraz, kiedy żyjemy bardzo emocjami, kiedy świat jest coraz bardziej zatomizowany i zdezintegrowany, to taka wędrówka zespala człowieka z innymi, z historią, z tradycją, z przestrzenią, a także pozwala inaczej popatrzeć na siebie. I to jest właśnie ten sens. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mhm. No ale sprzętu nam brak. Jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie. Wejdź sobie na mediaexpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy.